7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse prins Andrew doet afstand van zijn koninklijke titel, heeft Buckingham Palace zojuist bekendgemaakt. Contact nu met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, goedenavond. Ja, hoi, goedenavond. Ja, wat heeft het Britse koningshuis allemaal bekendgemaakt? Die vertellen nooit zo heel veel. Maar op dit moment wordt nu duidelijk dat de titels van prins Andrew, zijn militaire titels en zijn koninklijke titels, die bij hem worden weggehaald. Behalve zijn titel als hertog. Nou, en dat volgt natuurlijk na de uitspraak van gisteren van de rechter in New York, die het verweer van Andrew niet goedkeurde. En daarmee dus besloot dat de civiele zaak tegen hem doorgaat. Degene die de zaak aanspant, dat is Virginia Giuffre. Die zegt dat ze door Andrew is misbruikt toen ze 17 was in de huizen van Jeffrey Epstein, die inmiddels is overleden. En nou ja, Andrew ontkent dat alles, maar deze zaak is natuurlijk heel schadelijk voor hem en ook voor de koninklijke familie. En dat nu zijn titels worden weggehaald bij hem, dat geeft wel aan dat het paleis ook op een bepaalde manier afstand doet. Ja, inderdaad. Epstein was een goede vriend natuurlijk, hè, van prins Andrew. Zelfmoord gepleegd in zijn cel. Ja, het lijkt er niet echt op dat dit vrijwillig is gebeurd dus. Nee, ik denk dat dat het paleis deze beslissing ook niet licht heeft genomen. Het is natuurlijk een zoon van de koningin. Een belangrijke lid van de koninklijke familie. Maar de situatie die er nu is, is natuurlijk heel erg schadelijk voor zijn naam en voor het koninklijk huis. En waar het nu naartoe gaat van hier is natuurlijk ook onduidelijk eigenlijk. Want ja, een Britse prins die in een rechtszaak verwikkeld is, waar gaat dat heen? Wordt dat een settlement, zoals ze noemen? Of gaat hij echt in een rechtszaal aanvechten wat voor beschuldigingen zij tegen hem aanhoudt? Want dat op zich is natuurlijk ook een heel groot mediaspectakel. Dus eigenlijk zijn er niet echt goede wegen op dit moment voor prins Andrew. Ja, in ieder geval is hij dus zijn aanspreektitel Koninklijke Hoogheid en nog wat andere dingen kwijt. Fleur Launsbach, dankjewel voor je toelichting. Kort ander nieuws. Ridwan Taghi werkte aan 3 verschillende scenario's om te ontsnappen uit de extra beveiligde inrichting in Vught, waar hij op dat moment vast zat. En Taghi's neef Youssef die moest daarvoor opdrachten doorgeven, schrijft NRC op basis van dossierstukken. En totdat hij in oktober werd opgepakt, werkte hij als advocaat van Taghi, waardoor hij de hoofdverdachte in het Marengo-proces ongehinderd kon bezoeken. En de 2 communiceerden met elkaar door middel van handgeschreven briefjes. Een aantal winkelketens is van plan om zaterdag hoe dan ook open te gaan in gemeenten waar niet gehandhaafd wordt, ook voor mensen zonder afspraak. Het gaat om de winkels van Zinks, Scapino en Shoeby. En daarmee zouden de ketens verder gaan dan toegestaan, omdat vanaf zaterdag niet-essentiële winkels waarschijnlijk alleen op afspraak open mogen. En het aantal gevallen van piraterij op zee is vorig jaar flink afgenomen. Vorig jaar telde de Internationale Kamer van Koophandel 132 gewapende aanvallen van piraten op schepen, is het laagste aantal sinds 1994. En vooral voor de kust van West-Afrika daalde het aantal aanvallen flink, van 81 in 2020 naar 34 vorig jaar. Het weer nog vanavond en vannacht opnieuw op veel plaatsen soms dichte mist. In het uiterste zuiden daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Op andere plaatsen wordt het een graad of 4. Ook morgen is het op veel plaatsen grijs. Op sommige plaatsen breekt de zon wel door. Daar wordt het iets warmer, een graad of 8. Op plekken waar het mistig blijft slechts een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. Ster. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld en wat laat ze zich kennen in positieve zin. Amalia van Claudia de Breij, nu in de boekhandel. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Morgen in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port. In Meldpunt morgenavond om 7:05 bij Max NPO 2. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast van vanavond leeft het leven in patchwork-style. Je kunt alles zijn en alles doen. Ze is componist, model en kunstenaar. En nu gaat ze als 23-jarige de wereld in met haar debuutroman Een blote man beminnen. Hier is Sara Neutkens. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Sara, je hebt een periode gehad dat je iedere dag om 6:25 opstond. Ja. Wat was dat voor gekkigheid? Ja, goede vraag. Ik ben misschien best wel een beetje neurotisch in sommige dingen. Mm-hmm. En ik vond dat heel fijn dat het gewoon elke dag precies hetzelfde om 6:25 was. En hoe kwam je aan 6:25? Had het ook 6:27 kunnen zijn bijvoorbeeld? Nee, ja, het had geen 6:27 kunnen zijn. Het is er dus ingekropen dat het 25 moest zijn. En dat is denk ik het vreemde aan hoe mijn brein gewired is. Soms komt er een idee en dat moet nou eenmaal. En dat is dus ook met de dingen die ik maak. Er komt plotseling een idee en dan moet ik iets mee. Dus ik denk dat zo ook 6:25 erin is gekropen. En hoe lang heeft die periode geduurd? Ik denk mijn hele middelbare schooltijd tot aan het einde van mijn studietijd. Ja. En dan nu? Soms in de vakanties, dan kon ik wel gewoon ze nu en dan een beetje uitslapen. Oh, maar als ik naar wel. College moest of naar les moest, dan was het 6:25. Ja. En nu? Nu het liefst 8:30. Ik vind het heel fijn om wat regelmaat te hebben. Ik ben helemaal niet zo'n wilde kunstenaar, denk ik. Ik ben in andere dingen wat wilder, maar in opstaan en naar bed gaan ben ik eigenlijk best wel... Ja, vind ik gewoon lekker. Omdat structuur is lekker belangrijk, kunnen we dat eraan vastknopen. Het liefste wil ze het hele leven helemaal uitkleden. Ja. Dat is een zinnetje dat ik haalde uit je eigen geschreven bio, denk ik. Achterin de roman waar we het zo over gaan hebben. Co-written. Ik vind dat soort dingen schrijven altijd heel erg. Oh, het lijkt net alsof je het met heel veel plezier hebt gedaan. Want zo'n zinnetje als het liefst wil ze het leven helemaal uitkleden. Nou, dat is ook echt waar. Ja, ik wil het leven ook helemaal uitkleden. Want ja, waarom anders? Als je niet met complete, totale intensiteit je leven induikt, dan vraag ik me af waarom je het doet. Je moet gewoon alles maar doen en overal maar keihard voor gaan. En ja, het is misschien soms niet het meest verstandige, maar... Nee, het lijkt mij niet zonder risico namelijk. Nee. Maar ja... Dat is het waard. Ja, nee, dan maar gewoon zo nu en dan dus keihard op je bek gaan. Ja, er komen ook weer andere goede dingen voor terug. Want het leven helemaal uitkleden is vooral risico nemen. Ja, je stript het gewoon tot de essentie. Tot de kern. En de kern van leven is dat je gewoon... Voor mij... Dat ik mezelf ook recht in de spiegel aan kan kijken en denken van... Oké, ik heb er nu echt alles uitgehaald dat ik eruit heb kunnen halen. En waarom is dat zo belangrijk? Dat weet ik niet. Ja, het karakterdingetje denk ik of zo. Ik denk dat ik het ook altijd wel heb gehad. Dat ik wel echt tot het uiterste altijd wil gaan. Ook al toen je om 6:25 opstond op de middelbare school. Ja, een soort van heel vreemde discipline. Ja. Ja. En waren anderen die jou daar dan op wezen? Van wat? Nou, nee. Ja, misschien dat mijn moeder het wel een beetje vreemd heeft gevonden. Maar mijn vader is bijvoorbeeld ook net zo neurotisch. Nou, hij is wel een stuk neurotischer dan ik. Oh ja? Ja. Wat maakt hem neurotischer dan jou? Nou, dat echt, in veel opzichten is hij nog veel, veel rechtlijniger of zo dan ik. Al zit er ook al wat verbetering in. Maar geef eens een voorbeeld. God, waarin is mijn vader neurotischer? Sorry, pap. Hij is wel veel meer van het checken of hij stekkers eruit heeft getrokken of zo als we weggaan. Mm-hmm. Of de deur nog een keer checken als hij op slot is gegaan. En dan nog eens teruggaan. En dan nog eens even teruggaan. Of heb ik echt de kaarsjes wel uitgedaan? Zo? Ja, dat soort dingen check ik niet. Nee. En noem je het zelf neurotisch of zijn het anderen die het neurotisch noemen? Nee, ik noem het zelf neurotisch, ja. Ja, ik vind het van mezelf ook tamelijk neurotisch dat ik graag op een bepaalde tijd opsta. En dat zo. Dag in dag uit. Ja. 23 jaar ben je en componist en model en schrijver. Ja. Dat is veel naast elkaar, maar dat zeggen ze natuurlijk altijd tegen jou. Is het een kwestie van niet kunnen kiezen? Of? Nou, ja. Nee, het is gewoon een kwestie van. Voor mij is altijd een idee leidend. Dus ik heb een bepaald idee en het idee vraagt om een bepaalde vorm. Mm-hmm. Vind ik logisch in ieder geval. Als ik vanuit een medium ga denken, dan beperk ik mezelf daarin. En ja, ik weet dan nog helemaal niet of ik het kan. Het kan ook goed zijn, een kleine spoiler, dat ik ook nog eens ga acteren. Ik weet dat ik dat nog waarschijnlijk helemaal niet kan. Maar ga je gewoon doen? Maar ik ga dat wel gewoon doen. Want er is een idee en dat heeft een bepaalde vorm nodig. En nou ja, dan maar in die vorm. Dus zo maak ik dus ook mijn beeldende werk. Zo maak ik mijn boek. Ik vind dat zo waanzinnig, want ik heb me uiteraard in je verdiept. En het lijkt me zo heerlijk om voluit te kunnen gaan. En ook een vertrouwen te hebben in dat kan. Maar ja. Heeft dat iets te maken met hoe je bent grootgebracht? Hoe dat je ouders je dat vertrouwen hebben gegeven? Ja. Wat is het, denk je? Ja, ik denk dat daar zeker ook wel een groot deel in zit. Mijn ouders die hebben nooit gezegd dat ik iets, ook maar iets, moest. Dat is een heel grote luxe. Er is voor mij nooit. Ik heb altijd de vrijheid gehad om alles te kunnen kiezen en doen wat ik wil. En soms zijn dat wat minder slimme keuzes, zoals de kunst ingaan. Maar ja, zij weten er ook gewoon alles toch? Van. Doen zij ook. Dus ja. Ze hebben me daar altijd heel erg vrij in gelaten. Daar ben ik ze ook heel, heel dankbaar voor. Dat ze nooit gestuurd hebben. En ja, en ik ben stront eigenwijs. Dus misschien dat daar ook altijd dat recalcitranten, dat daar dan. Ja, ik heb ook in het maken heb ik overal wel scheid aan. Ja, in het leven niet echt. Ik zou wel willen. Mm-hmm. Ik doe soms ook wel eens alsof. Maar dan, ja, dan prikken mensen er misschien toch wel doorheen. Dat ik helemaal niet zo. Maar wacht even, je kunt dus in het maken geen scheid hebben aan wat dan ook. Mm-mm. Maar in het leven wel. Ja, dan ben ik wel onzeker over veel dingen. Mm-hmm. Van, ja, doe ik het wel goed? Of ja, ik kan bijvoorbeeld in geen mogelijkheid woonruimte vinden op dit moment. Dus ik woon inmiddels alweer 2 jaar heel gezellig thuis. Maar het is ook niet alles. Omdat het daar zo gezellig is? Deels, maar dus ook gewoon door die woonruimte kwestie. Ja, dat maakt me wel onzeker. Mm-hmm. Van hoe ga ik mijn toekomst dan vormgeven? Ik kan allemaal wel heel wilde dingen doen en zo. En lekker mijn werk maken. Maar ik moet ook wel. Hè? En het is ook wel gek. Want iemand die alles voor elkaar krijgt. Dus albums produceert, componeert, ja. Model is, nu een roman heeft geschreven, maar geen woonruimte voor zichzelf kan. Ja. Leverde maar wat, is er wat aan meer de hand, op. Sarah? Leverde maar wat meer op. Ja, ja. En ik ben vaak nogal wat kritisch over subsidies. Daar maak ik tot nu toe ook geen gebruik van. Is het een geldkwestie dan, het feit dat je weer bij je ouders woont? Grotendeels wel, ja. Ja. Oh, het is achterlijk duur. De woningmarkt is gewoon, dat is bizar. Ja. En ja, om mij nu weer in een studentenhuis te zien zitten met een kamertje van 6 vierkante meter, word ik ook niet gelukkig. Dus dan is het ook al fijn om thuis een beetje mijn eigen hok te hebben. Ja. En waarom ben je zo'n fel tegenstander van subsidies voor jezelf? Ik ben geen fel tegenstander. En ik sluit het ook niet helemaal uit. Maar ik voel me er gewoon niet lekker bij als ik voor een persoonlijk project publiek geld, gewoon ja, belastinggeld ga gebruiken. Ik snap het wel als ik bijvoorbeeld muzieklessen ga geven. Of als ik echt iets terug kan doen voor de maatschappij. Dan voel ik me er lekker bij. Maar ik voel me er gewoon persoonlijk niet fijn bij als ik denk van, nou, ik zit hier terwijl ik buiten drie bouwvakkers zichzelf helemaal kapot zie werken. Die kapotte knieën hebben, stratenmakers als ze 60 zijn. Of als ik iemand op de vuilniswagen voorbij zie rijden. Of achter de kassa. Of mensen in het onderwijs. Of wat dan ook. Die zie ik allemaal keihard werken. En dan zit ik lekker met mijn kopje thee een boek te schrijven. Blote man waarvan te beminnen. Ik vind dat het er moet zijn. Mm-hmm. Dan voel ik me een beetje lullig. Dus daarom dat ik dat niet doe. Maar ja, dat is natuurlijk financieel gezien niet echt... Niet heel verstandig, nee. Maar ja, dat is maar goed, dat dwars. Het siertje, dus. Vind ik. De tegel ligt daar. Met de vraag of die beschreven kan worden. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En op dit moment ook te zien zijn op nporadio1.nl. En kijk vooral, want dan zie je een jonge vrouw die van heel veel markten thuis is, zoals we daarnet al hoorden. En laat ik beginnen met even je korte bio voor te lezen, die dus achterin in de roman staat. Want daarin wordt eigenlijk alles in kort bestek vermeld. Ja. Sarah Neutkens, 1998, 23 ben je dus nu, is autodidact, multitalent en altijd bezig. De radio in haar hoofd staat stevast aan. Ze speelt piano en componeert hedendaagse klassieke muziek. Ook maakt ze beeldende kunst, staat model en schrijft. In Nijmegen studeerde ze kunstgeschiedenis. Het liefst wil ze het leven helemaal uitkleden. Een blote man beminnen is haar poëtische, zinderende debuut. Nou ja, dat klinkt wel mooi. Ja. Ja, het klinkt wel mooi, ja. De radio in haar hoofd staat altijd aan. Nog zo'n intrigerend zinnetje. Wat voor zender is het? Een zender met van alles en nog wat. Ik ben echt... Alles dat maar ook maar een beetje eclectisch is, vind ik heerlijk. Alles door elkaar heen. Alles tekst door elkaar en heen. Muziek. Maakt me allemaal niet uit. Nee. En is het lekker dat die radio altijd aanstaat? Of zit het je ook wel eens in de weg? Het zit me ook wel eens in de weg. Maar tot nu toe heeft het wel toegeleid dat ik bijna altijd wel iets ongeveer aan het maken ben. En dat is ook wel weer leuk. Tot nu toe heb je er vooral baat bij. Ja, dat wel. Ja, het houdt me wel echt bezig. Maar zo'n toevoeging, het is ook wel weer leuk. Dat klinkt dan niet heel enthousiast. Nee, ja, soms zou ik ook wel echt totale rust willen hebben. Dat is er nooit. Nee, echt niet? Er is altijd onrust om te maken. Ja, en heel soms, dan heb ik... Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen periode... ongeveer 40 minuten aan nieuwe muziek gecomponeerd. En ik ben ook alweer aan een volgende roman aan het schrijven. Terwijl deze er net ligt. Ja, maar het is soms dan komt het ineens en dan moet het eruit. Maar dan ben ik bezig en dan soms dan heb ik het af. En dan ben je ineens dolgelukkig voor ongeveer een halve dag. En dan daarna dan komt alweer ontevredenheid. Dan denk ik, heb ik nu niet te lang al niks gemaakt? Zou ik nu niet bezig moeten zijn? Zou ik niet iets moeten maken? Of ja, weet je, dan ga ik daar weer heel erg over twijfelen. Dus ik zit altijd achter mezelf aan van, kom op, maken, niet inzakken. Wat is dit, Sarah? Want levensdrift. Ja. Ja, totale drift. Maar drift met zenuwachtige lach daaronder, hoorde ik het trouwens. Ja. Toch? Ja, het zit me altijd een beetje op de hielen. Zo. Misschien ken je dat wel als je in het donker thuis komt. Mm-hmm. Je bent alleen thuis. En dan loop je de trap op. En dan ben je bang dat er iets achter je aankomt. Mm-hmm. Zo, en dan loop je heel snel de trap op. Zo, een beetje dat gevoel. Heel goed beeld wat je nu beschrijft. Angstaanjagend. Ja, angstaanjagend. Maar je denkt van, het is ook al een beetje stompzinnig. Want je weet dat er niks achter je aankomt. Jij bent gewoon alleen thuis. Je bent gewoon alleen thuis. Daar. Geen probleem. Mm-hmm. Maar toch is er een soort van onredelijke haast of zo. En dit is er altijd? Dat is er altijd. Dat ietsje op de hielen zit. Dat maken. Mm-hmm. Denkt van, nou ja, ik een soort rechtvaardiging of zo van dat ik er ben. Misschien. Ik vind het allemaal wel heel zinloos. Als ik ook niks zou maken van, ja, waarom ben ik er dan? Dan moet ik echt nog leren leven. Dat kan ik voor geen meter. Dat is een vreemde gewaarwording, lijkt me. Of vaststelling. Dat je dat, want ik bedoel, er zit een hele jonge, prachtige vrouw tegenover me die van alles kan. Ja. En dan is het toch gek om jezelf te horen zeggen dat dit een rechtvaardiging is, dat je mag leven. Ja, dat is heel gek, maar dat is toch, ja, toch voelt dat wel een beetje zo. Ja, dat toch voor mij het grootste ding is dat zin geeft. Het is natuurlijk ook zwaar romantisch, hè? De geest, de ultieme geest van een kunstenaar. Stiekem ben ik zo'n ontzettende dandy. Die dan, ik zit ook altijd te schrijven in kamerjas. Eigenlijk bijna altijd. Oh, serieus? Ja, en dan met een kaarsje aan. Dat doe ik meestal ook. En dan een thee of een glaasje wijn erbij. En het is een sigaretje. En dan het ziet er allemaal wel lekker romantisch uit. En heb je één kamerjas of zijn het de verschillende? Nee, ik heb één favoriet. Een heel vieze, lelijke witte Hema badjas. Ik heb ook hele mooie. Ik heb ook echt van die mooie Japanse kimono's en echt van die kanten gewaden. Ja, en dat zo. Had ik me er dan eerder bij voorgesteld. Waarom trek je die dan niet aan? Ja, nee, dat is heel gek. Ik had er gisteren nog met mijn vader over. Ik verzamel heel graag mooie spullen. Ik verzamel ook antiek en meubels en serviezen en gekke dingetjes. En dat heb ik ook met kleding. Dus ik vind het heerlijk om heel mooie kleren te hebben. Maar als ik ze aandoe, dan ben ik ben zo'n Calvinist daarin, eigenlijk. Ik denk dan meteen van, ja, maar dan ga ik het vies zitten maken, weet je wel. En ik vind het gewoon mooi om naar te kijken. Terwijl maar je trekt van, het niet aan. Dus je dacht, ik trek nu gewoon mijn zwarte, oude, kooltrui. Ja, terwijl ik eigenlijk gewoon in een prachtige jurk had kunnen zitten. Maar nee dan, dat gun ik mezelf nog niet of zo. Ik weet niet. Nog niet, zeg je. Dat is al een vooruitgang, echt, vind ik. Ja, ten opzichte van vorig jaar zeker. Wat was er vorig jaar aan de hand? Nou, begin vorig jaar toen begon ik het wel door te krijgen dat ik echt helemaal niks van leven bak. Dat ik denk van, ik heb vorig jaar wel heel weinig genoten. Ik heb alleen maar gewerkt. En toen van de zomer, toen was het echt genoeg. Toen stoorde ik echt in, was ik gewoon helemaal veel te moe. En gewoon slecht gegeten, slecht geslapen. Echt gewoon niet goed bezig. En nu ben ik langzaam een beetje beter aan het eten. Een beetje beter aan het slapen. En ja, probeer wat ik was er gebeurd? Iets. Want er gebeurt de hele tijd heel veel. Omdat jij dus alsmaar vindt dat je dit bestaan moet rechtvaardigen. Mm-hmm. En je bent dan aan het componeren en aan het schrijven. Nou, het resultaat ligt hier. Een roman. En verschillende composities. Je hebt inmiddels, ik geloof, 3 of 4 albums al in de wereld geslingerd. Ja, en er komt er zeker nog eentje aan. En je had Carré, waar je composities liet horen. The Great Wide Open. Alles tegelijkertijd. Ja. En toen was daar het moment waarop het niet meer ging. Dus. Nee. Nee, hoe uitte zich dat? Huh? Ja, dat was na de eerste serie shows die ik met Nick Verstand in Carré heb gedaan. Mm-hmm. Daar zat ik ook zelf piano te spelen. En daar heb ik ontzettend van genoten. Het was een heel leuke productie om te doen. Beschrijf even in het kort wat dat was, wat het behelst. Nou, het was dus eigenlijk een soort van... Ja, daar hadden we ook al moeite mee om dat aan de man te brengen. Hoe gaan we dit verpakken? Een soort audiovisuele show met licht, lichtkunstwerken. Ik had koorcomposities geschreven. Salvador Breed. Hij werkt ook veel met Iris van Herpen bijvoorbeeld. Hij had ook gecomponeerd. En er zat nog een componist bij. En... Nou, echt met een beetje acrobatiek zat erin. Spektakel. En ja, we dachten, we gaan echt helemaal over de top. En wat ook gebeurde dus. Wat ook absoluut gebeurde. Maar daarna was het voor mij echt al tijd voor vakantie. Want ik kwam de dag daarna kwam ik terug, want we hadden 10 shows in 1 weekend gedaan. Dat ging allemaal prima. En ik sliep bij een vriendin van mij... in Amsterdam paste ik op haar appartementje even. En toen kwam mijn vader me ophalen. En toen zei ik, ja, ik voel mij best wel moe. Zei hij van, moet je misschien naar de dokter om eens te laten checken... of je gewoon je bloedwaarden allemaal oké zijn. Mm-hmm. Nou, ik weet dat ik meestal wel flauw val als ik bloed laat prikken. Maar ik had het nu wel echt dat ik echt wel heel ver weg was. En ook gewoon net iets te lang. Waardoor de dokter zei van, ja, je moet nu echt rustig aan doen. Want het wordt gewoon link. Weet je? Ja. Toen kwam mezelf gewoon uit. En toen viel het besluit al snel dat jij maar beter gewoon lekker bij je ouders... Toen ben ik met mijn tante en mijn nichtjes naar Italië gegaan. En toen heb ik bijna 2 weken een beetje een soort van in limbo in een strandstoel gezeten. Met verschrikte ogen. Gedronken. En dacht ik van, er moet iets veranderen. En ja, toen dacht ik van, ik kan beter maar gewoon gaan leren leven. Dat in ieder geval het komende jaar. En daar ben je nu hard mee bezig. En wat dat precies inhoudt, horen we zo. Laten we even naar muziek van je luisteren. Want we hebben het over de componist Sarah Neutkens. En we luisteren naar September. Thank you. Sara Neutkens en het Nederlands saxofoon octet, september 3. Yes. En daarnaast ben je nu dus ook gedebuteerd als schrijver, Sara. En daar gaan we het zo over hebben, over een blote man beminnen. Ja. Maar eerst het nieuws, gelezen door Michel Koenen. NPO Radio 1. De Britse prins Andrew doet afstand van alle koninklijke titels, zoals de aanspreektitel Koninklijke Hoogheid. En ook al zijn militaire titels levert hij in. Andrew moet binnenkort in Amerika voor de rechter komen vanwege een misbruikzaak. Die is aangespannen door een vrouw die zegt dat de prins haar seksueel heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. Ridouan Taghi werkte aan 3 verschillende scenario's om te ontsnappen uit de extra beveiligde inrichting in Vught, schrijft NRC op basis van dossierstukken. Zijn neef Youssef, die tot oktober werkte als een advocaat, moest de opdrachten doorgeven. Ze communiceerden met handgeschreven briefjes. De schoenen- en kledingwinkels van Zings, Scapino, Shubi en Score willen zaterdag hoe dan ook open, wat het kabinet morgen ook bekend maakt op de coronapersconferentie. Het is in principe een actie voor 1 dag. En Anwar El Ghazi komt de rest van het seizoen uit voor Everton. De 26-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van Aston Villa. De tweevoudige Oranje International komt sinds de komst van trainer Steven Gerrard amper nog aan spelen toe. Kunststof. Sara Neutkens is te gast. Ze is componist, model en schrijver ook sinds kort. Want, of eigenlijk helemaal niet sinds kort, want je schrijft al een leven lang, volgens mij. Ja. Maar gedebuteerd met Een blote man beminnen. Dat is de titel. Van je roman. Maar het is eigenlijk een poëtisch debuut. Het is geen standaard roman. Je moet je er als lezer echt aan overgeven. Aan deze tekst. Ja. Hoe kwam het tot je? Hoe is dit? Want ik hoorde net in het nieuws de formulering voorbij komen dat mensen elkaar briefjes doorsturen. Taghi. Maar jij bent ook iemand die altijd briefjes, notities. Ja, ja, het is. Ik ben wat dat betreft ook best een verzamelaar. Ik heb al mijn hele leven lang dat ik notitieboekjes helemaal bijhoud met hersenspinsels en zo. Dus kleine aantekeningen, beelden die ik moet onthouden, tekeningetjes. Gedichten van andere mensen, mooie boeken, films, alles. Gewoon alles documenteren. Mm-hmm. Ik heb een soort van een heel vreemde documentatiedrift in me zitten. Dus ik heb al die notitieboeken. Zou je dat ook vol als neurotisch omschrijven? Of? Ja, misschien eigenlijk wel. Ja. Nee, ja. Stel je voor dat ik ineens verdwijn, dan is dat er nog wel. Zo, ja, nee, ik vind het wel lekker dat ik alles bij elkaar heb. En dat werden dus steeds grotere stapels met allemaal aantekeningen. En het leuke aan schrijven is dat je dan maar 1 goed idee moet hebben. En dan ineens kun je een heel web gaan spannen tussen al die aantekeningen. En dan wordt het een soort van zoektocht. Ja, zo ging het. Er was een idee. Ja. Wat was dat idee? Nou, het is een heel concreet idee. Ik kreeg een berichtje van mijn redacteur, die ik op dat moment nog helemaal niet kende, met, moest jij niet eens een boek schrijven? Gewoon zomaar een redacteur die jij niet kende. Ja, dus ik dacht van, nou, ik zal er eerst even nog opzoeken op Instagram. Of ik niet voor de gek gehouden word. Ja, precies. Nou, lijkt me wel sympathiek. Dus ik zei, ja, ik denk het wel. En toen ben ik begonnen. Maar wat was het idee? Want als je, wat je net beschrijft, boekjes vol hebt met losse aantekeningen. Ja, op dat moment worstelde ik heel erg met de kwestie van hebben en houden. Dus als je iemand, je kan iemand in je herinnering. Mensen die willen elkaar heel graag hebben. Weet je wel, je vrienden wil je hebben. En je wil je geliefde wil je hebben. En je familieleden wil je hebben. Mensen zijn heel hebberig eigenlijk van nature. En ik merkte, dus ik wel. En dat begon ik irritant te vinden. Dat ik dacht, waarom neem ik geen genoegen met dat ik sommige mensen die ik misschien ook kwijt raak of kwijt kan gaan raken, waarom neem ik niet genoegen met houden? Waarom is de herinnering, waarom is de kwaliteit van een herinnering minder dan het daadwerkelijk hebben van iemand? En ik zat daar heel erg mee van hoe kun je genieten van een mensen in je herinnering houden? Ik bedoel, daarvoor hoeft diegene van wie je houdt, degene die je houdt, die hoeft niet eens aanwezig te zijn. En daar kun je ook je hele leven lang kun je iemand zo bij je dragen. Of nou je relatie was daarvoor. Of een relatie die uit is gegaan. Of, ja, wat in jouw geval aan de hand was, hè, geloof ik. Ja, dat is niet de directe aanleiding voor het schrijven. Maar dat is wel iets dat ook wel natuurlijk meespeelde. Dat je denkt van nou, dat heb ik ervaren. Hoe kan ik die persoon houden? Hoe toch kan nog bij me houden? Ja. Dat hoeft niet iets treurigs of triests of een beetje oude koeien uit de sloterig te zijn. Maar dus ik worstel een beetje zelf met die kwestie. En toen kreeg ik ook nog dat berichtje. En toen dacht ik, nou ja, gewoon maar doen dan. Ja. Als jij daarom vraagt. Ja, toen ben ik ook echt als een debiel gaan schrijven. En ik denk dat het binnen 3 maanden af was. Maar dat was dan wel echt dag en nacht eraan werken en er de hele tijd mee bezig zijn. En ja. En er gebeurt dan ook echt iets geks, hè, denk ik, met jou. Dat, want, ik ben nou, altijd al een beetje als een gek, maar... Want dat is... Ja, het moet er dan gewoon komen. En het moet uit mijn tenen komen. Ik kan ook niet... Daarin kan ik dus niet heel gestructureerd bezig zijn. Van, nou, ik begin met deze karakters. En ik heb een verhaal en ik heb een plot en... Nee, het en daarom is het ook niet zo'n maar... soort boek geworden. Nee. Ik vind dat je vader wel een hele mooie omschrijving geeft over het boek. Mm. Want we hebben hem gesproken, oei, Harjo Neutkens. Je bent trouwens in de muziek gemarineerd. Hè? Want je vader is barokzanger, maar ook Hij is gelukkig geen zanger. Nee, nee luidspeler. Nee. Er is wel een andere Harjo in Nederland. Er zijn heel weinig Harjo's in Nederland. En toevallig is er eentje wel zanger. En die is barokspeler, zanger. Nou, ik weet niet. Ik weet dat hij in ieder geval zangcoach is, geloof ik. Laten iets we met alle zang. Verwarring uit de maar weg helpen. Dit is de hij bespeelt een luid. Ja, dat is de luidist. Ja, de luidist. En beeldend kunstenaar. En we vroegen hem uiteraard wat hij van oh, het boek vindt. Vind je dat spannend? Nee, ja, we hebben het thuis... en ook met mijn moeder. We hebben het heel vaak over ons werk. Mm-hmm. Dus... Oké, ja. Dus je weet eigenlijk wel wat er komen gaat. Het is fantastisch, zegt hij, indrukwekkend. Het is bijna een soort schreeuw, zoals het schilderij van Munch. Een schreeuw van verlies, van twijfel, wanhoop, maar ook hoop. Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Ja. Dat is ook hoe je het voelt. Ja, ja, weet je, een schreeuw, daar zit je niet over na te denken. En ik heb ook in het hele schrijfproces heb ik geen seconde nagedacht. Dat is alleen maar gewoon net zoals hoe ik componeer of hoe ik mijn beeldende werk maak. Of hoe ik eigenlijk alles doe. Is gewoon verstand op nul en gaan. En gewoon voelen. Zodat het sowieso 100% eerlijk is, zou ik te zeggen heb. Dat er niks, dat het helemaal ongefilterd is. Dus ja, het is meer een soort ervaring... dan dat het echt een verhaal is. Ja. En wat een constante is in het boek, is stapelmatig. Ja, het komt er zeker in voor, ja. Hoe kwam je daarbij? Toeval, ja. Ja, nee, dat is wonderlijk toeval. Ik heb ook wel een stapelmatig gecomponeerd. En ik vond het gewoon heel erg passend. Het heeft iets... Het is een heel intieme benadering van verlies. Het is een eeuwenoude tekst, hè? Het is zo universeel. Maria die rouwt om de dood van haar kind. En dat kun je natuurlijk op elke mogelijke manier invullen voor jezelf. Maar het is iets heel menselijks. En dat vind ik gewoon lekker om dingen te maken die... Zo menselijk, zo organisch mogelijk zijn. Mm-hmm. En ja. En wat was het dat je op dat moment zo verwant voelde. Want zoals je vader zegt, een schreeuw. Dat is ook hoe ik het boek lees. En ik bedoel, om terug te komen bij deze jonge vrouw die tegenover me zit van 23. En ja, het is natuurlijk een rouw, het is eenzaamheid, het is... Ja, het is niet vrolijk. Nee. Nee. Nee, ja, ik ben een heel melancholiek persoon. Dus dat zit er altijd wel in. Ik ben altijd op zoek naar wat in godsnaam is de zin van alles. En wat zijn we toch eigenlijk allemaal... zijn we toch eigenlijk allemaal heel eenzaam. Maar dat hoeft niks lelijks te zijn. Of mensen die zien die worsteling al heel snel als iets heftigs. En het is ook wel zwaar. En... Het maakt het leven ook niet heel, heel makkelijk en lekker luchtig. Maar het is ook wel mooi dat je zo, zo bewust van kan zijn. Mm-hmm. En dat je toch heel erg kan zoeken en ook naar jezelf kan zoeken. Of naar een manier om samen te leven met anderen te zoeken. Dus ik vind het ook wel een soort spannende zoektocht. Die daarin schuilt. En is dat altijd wel zo geweest? Want kijk, mensen kunnen er natuurlijk over doen van... oh, dit is... ze omarmt het. Ze zoekt het op. Maar ik zie aan de blik in je ogen... maar ook als ik het lees en als ik naar je muziek luister... dat het er echt is. Ja. En zit die andere wereld je wel eens in de weg? Dat er mensen zijn die zeggen, hou eens op. Nee, valt eigenlijk best wel mee. Ja. Of kom je ze niet tegen? Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat weet ik niet. Ik heb allemaal heel fijne mensen om me heen. Daar heb ik echt mazzel mee, hoor. God, ja, ben je daar heel erg van bewust? Ja, ja. Ja, nee, ik ben echt... Ik heb allerfijnste vrienden en familie. En daar ben ik echt... Daar prijs ik me heel gelukkig mee. Ja, want het is natuurlijk toch ook kwetsbaar. En zo op het randje van wat je net beschreef. Mm-hmm. Hoe je dan... bijna het loodje legt. Maar niet letterlijk uiteraard. Maar nee, dat het gewoon helemaal niet meer gaat. Ja. Ja, de mensen om me heen zouden eerder op de rem trappen dan ik. En maar die heb je dus ook nodig. Soms, maar ik luister niet zo gauw. Sorry. Je trekt je er niks van aan? Nee, meestal niet. Nee, daar ben ik te dwars voor, denk ik. Ja. En dan zijn er vette ruzies, zoals je vader ook beschreef. Want ze heeft eigenlijk nooit naar me geluisterd. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee. Ja. We zijn thuis allemaal wel heel eigenwijs. Dus dat botst nog wel eens. Nou, dat vind ik wel mooi. Wat hij zegt, er is één consensus bij ons thuis. Want jullie zijn met z'n drieën, je bent enig kind. Ja. Je gaat geen oordeel geven. Nee. Als je alle drie dingen maakt, ook je moeder is kunstenaar... dan ontneem je de ander door te oordelen zijn oorspronkelijkheid. Ja. Dat vind ik zo'n waanzinnig besluit. Is dat echt hardop gezegd? Of is dit een ongeschreven wet in huizen neutkunst? Nee, we hebben het op een gegeven moment wel echt uitgesproken. Ja, maar toen was ik ook nog best wel... Ja, toen was ik echt nog helemaal niet oud. Nog helemaal niet oud. Hoe oud was je toen? Ik weet niet. Ik zou... Lagere school, middelbare school. Ik denk misschien net middelbare school, zoiets. En toen was het ook wel... Ik moet je onderbreken, want het is een spookrijder. Ben je onderweg op de A2 Eindhoven-Maastricht... dan kom je tussen Nederweert en Sint-Joost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Eindhoven-Maastricht... kom je tussen Nederweert en Sint-Joost een spookrijder tegemoet. Sarah Neutkens, waar waren we nou? Nou, ik ga heel erg hard duimen dat er in ieder geval... Wij zitten niet op die weg, maar... Nee, het zijn altijd vreemde onderwerpen. Niemand anders ook op die weg zit. Duimen dat het goed afloopt. Nee, ja, de consensus om het thuis niet over elkaars werk te hebben... We stellen altijd wel oorspronkelijkheid voorop. En ja, je kan niet jezelf zijn als er iemand de hele tijd over je schouder mee zit te kijken of zit te oordelen. Dan moeten we allemaal vrij in kunnen zijn. Ja. En beschrijf eens hoe een leven in huis en neukunst eruit ziet. Volkomen normaal. Nee, maar goed, iedereen is dus iets aan het maken. Jawel, er zijn wel dagen dat we alle drie... Dan zit pap in zijn atelier en mijn moeder die zit beneden in haar hok. En ik zit in haar hok. Boven. Ja, we hebben allemaal een hok. Zo noemen we het meestal. Ja. En dan op een gegeven moment... Zo nu en dan roept er iemand van, wil nog iemand thee? En dan gaan we even thee zetten. Dan komen we het naar boven of naar beneden brengen. En dan... sluiten we ons weer op. Het is ja, dan bij het avondeten zien we elkaar weer en dan kletsen we bij. En die oorspronkelijkheid, hè, die jullie zo hoog in het vaandel hebben. Het feit dat je autodidact bent. Geen conservatorium gedaan, geen schrijfopleiding. Heeft dat ook daar iets mee te maken? Ja. Ja, het moet een soort van innerlijke noodzaak zijn om het te maken. Toevallig een goed idee. En als het toevallig een goede idee er niet is, dan heb ik gewoon een builperiode. Maar dat moet ik ook maar toelaten. En dat is iets dat ik denk dat je dat niet kan leren. Dat voelen en het dan maar maken. Het moet erin zitten of niet. En waarom is dat in jouw geval zo heel erg aan de hand? Want of zijn je ouders ook allebei autodidact? Nee, ja. Semi, ja. Kijk, ik denk dat we in ons geval alle drie als... Ik vind dat altijd zo... Zeg het maar. Zwammerig, elitair klinken. Mm-hmm. Maar er zit wel, denk ik, een kern van waarheid in. Je wordt gewoon geboren als kunstenaar of niet. Mm-hmm. En ik denk dat we toevallig alle drie geboren zijn als kunstenaar. Ja, het is ook wel waar je leven lang aan blootgesteld bent. Het is natuurlijk ook wel de vrijheid die je van thuis uit hebt meegekregen. Maar ik denk dat het zit erin of niet. En het is een bepaald soort gekte. Het is een vloek en een zegen. Mm-hmm. Ik vind het wel mooi dat dat stemmetje ook de hele tijd in je hoofd zit van de bouwvakkers die op hun knieën en dat zwammerige en dat elitaire. Ja. Waar komt dat stemmetje vandaan? Ja, het is gewoon de keiharde realiteit. Mm-hmm. Ik begrijp dat als je specialer dan wie dan ook. Ja, maar als je het milieu dat je schetst en waar je in opgegroeid bent, vind ik het toch opvallend en mooi dat je je heel erg bewust bent van de wereld waarin je functioneert. Dus ook geen subsidie willen. Verwacht je dan toch? Ja, nou ja, kijk, we zijn wel een stel Brabantse boeren. Ik bedoel, Brabantse boeren? Ja, het is wel zo. Ja, mijn vader komt bijvoorbeeld uit gewoon echt een lekker Brabantse boerenfamilie. Ja. Waar hij een uitzondering was? Nou ja, dat weet ik niet. Iedereen had daar wel... die visie die zit, die scheiding zit er eigenlijk helemaal niet zo. De boeren en de bouwvakkers. En ze die vinden ook dingen interessant. Want ik vind zo. Ik merk heel erg. Vaak met veel collega's dat ze dan het idee hebben dat het volk daar vast niet in geïnteresseerd is. Maar dat is natuurlijk. Dat is onzin. Want mensen zijn een stuk opener en leuker dan je denkt. Dan alle vooroordelen. Ja, en als je zelf open bent voor alles en iedereen, dan is de wereld echt wel een fijne plek. En dan kun je net zo goed met een bouwvakker als met iemand die er 100% in gelooft dat opera het belangrijkste is en dat die bouwvakkers verschrikkelijk zijn. En dom en wat dan ook. Maar ja, ik geloof liever in dat alle mensen gewoon... alle mensen gelukkig gewoon zijn. Die overtuiging van dat je niet naar het conservatorium wilde, autodidact bent. Op een gegeven moment besloot je wel om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ja, ik wilde wel een diploma. En cum laude. Ja, want dan moet ik het ook gewoon wel goed doen, weet je wel. Ja, nee, ja, dat is dan wel, dan wil ik wel vol voor gaan. Dus ja, dan waarom? Cum laude afstuderen. Wat was de gedachte daarachter? Ja, geen idee. Ja, nee, ik ben begonnen met Engels te studeren. En toen merkte ik dat mijn liefde voor literatuur wegging. Terwijl ik dat studeerde. Toen besloot ik tijdens kunstgeschiedenis dat ook weer voor een groot deel af te maken. Omdat ik literatuur weer begon te missen. En toen kon ik heel erg lang bijvoorbeeld niet naar musea gaan tijdens mijn studie. Omdat ik gewoon een pesthekel aan kunst kreeg. Maar ik dacht van, ik wil helemaal niet weten wat er allemaal achter zit. Ik wil gewoon iets mooi vinden of lelijk. Ik ben zo'n simpele ziel. Ik loop door een museum met mooi, lelijk, mooi, lelijk, mooi. Weet niet wat ik ervan vind, maar vind ik niks. En zo werkt het voor mij. Het is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Ik kan het ook gewoon voelen, weet je wel. En dat raakte je kwijt toen je aan het studeren was. Dat raakte ik een beetje kwijt, ja. Ja. Ik heb alleen nog bij hedendaagse kunst dat het over is gebleven. Dat ik denk van, ik vind het ook nog wel echt interessant om uit te gaan pluizen wat erachter zit. Of echt oudheidkundige dingetjes. Maar waarom wel bij hedendaagse kunst dan? Ja, omdat je gaat dan wat minder erop projecteren. Je kan iemand nog vragen wat hij ermee bedoeld heeft. Ja, ja. Dat vind ik prettig. En omdat die uitwijkmogelijkheid er is. Ja, en ik snap de wereld van nu, soort van. En ik snap echt de wereld van 40 jaar geleden. Ja, dat kan ik al niet meer helemaal begrijpen. Dus dan vind ik het prettig dat het gewoon geworteld is in nu. En dat er iemand is, die een kunstenaar, die ik erover kan spreken. Dat ik denk van, dan, ja, dan begrijp ik het. Dan gaat het echt over maken. Maar je hebt het wel geflikt, hè? Je hebt die studie gewoon afgemaakt. Je hebt je bachelor gehaald en cum laude. Ja. Dus jouw voornemen? Ja, diploma en er alles uithalen. Ja, dat is wel gelukt, gelukkig. Ja. Terwijl je ondertussen merkte dat je liefde voor kunst verdween. Je vond het toch belangrijk dat je het zou afmaken. En ja, dat die opdracht die je zelf had gegeven, cum laude afstudeert, dat die zou lukken. Ja, en dan aan de bak. Ja, ik was al wel cd's aan het maken. Dus ik had al 2 albums tijdens mijn studie gemaakt. Dus natuurlijk. Ik had wel altijd een soort van zijspoor. En dat was voor mij ook wel, dat hield het voor mij ook doable. Zo, om ermee door te gaan. Dat ik in ieder geval mijn liefde ergens op uit kon storten. Ja. En dat modellenwerk, wat behelst dat? Ja, dat is gewoon heel simpel. Gewoon modellenwerk. Ja, voor tijdschriften, couturiers, commerciële opdrachten. Keileuk. Ja. En is het, want daar hecht je ook aan, dat je de muzici betaalt die op jouw albums terechtkomen. Ja. En dat betaal je allemaal zelf. Er is geen, geen subsidie. Hoe doe je dat? Ja, ja. Als ik zo onbescheiden mag zijn. Bijbaantjes en soms echt met een beetje met buikpijn naar mijn spaarrekening kijken. Ja. Maar ja, iedereen moet gewoon netjes betaald worden. Kijk, als ik iets geks in mijn hoofd haal, ik wil een cd maken, dan moet ik het ook al goed doen. Mm-hmm. En dan moeten andere mensen ook plezier in hebben. Ze moeten een lekkere lunch krijgen en een fijne opnamedag. En de zaal, een mooie zaal regelen. En de hoesje moet er mooi uitzien. Dat doe ik meestal zelf. En dan, ja, ik vind dat wel, ik vind het wel belangrijk dat het dan ook gewoon gewoon allemaal lekker helemaal goed gaat. Ja, en dat je dat ook allemaal zelf regelt. Want dat doe je ook, die zaal en de muzici en de opnames. Vooralsnog wel. En, ja. Vooralsnog. Ja. Want er moet natuurlijk op een gegeven moment een besluit komen van en nu moet ik iets gaan regelen waardoor ik niet weer onderuit gaat, toch? Ik moet daarin ook wel langzaam wat dingen los kunnen gaan laten. En andere mensen voor mij gaan laten regelen. Ja. Wat misschien een label betekent. Dus niet meer mijn eigen labeltje, maar misschien een ander label. Of nu bijvoorbeeld met modellenwerk, dat ik het niet meer zelf regel, maar gewoon nou, via een bureau. Agent, dat bestaat allemaal, hè, Sarah? Ja, daarom. Ja. Ja. Want wat jouw vader ook zegt, wat een gevaar is, hoe hou je alle ballen in de lucht? Ja. Maar ook wat dat betreft heb ik steeds meer vertrouwen dat het goed komt. Dat ze leert hoe ze door het leven kan dansen. Nou, dat ruikt me wel. Ja. Ja. En het feit dat hij het zo formuleert, hè, dat het goed komt. Mm-hmm. Ja. Waarom raakt dit je wel? Nou, het ruikt me wel. Ja. Het is toch altijd als de mensen waar je het meest van houdt. Er vertrouwen in houden. Ondanks dat ze weten dat je soms. Dat je het soms wel. Wel moeilijk hebt ermee. En ook al je onzekerheden. En angsten kennen. En als die mensen over jou zeggen. Van nou, wij weten wel dat het goed komt. Ik denk niet dat een mens rijker kan zijn dan dat. Het vertrouwen hebben van de mens van wie je houdt. Ja. Ja. Ja. En in dat opzicht ben jij heel erg gezegend. God, ja, dan ben ik echt een van de rijkste mensen ter wereld, denk ik. Goed. Ik ben blij dat je hier was. En, ja, leuk. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog gaat gebeuren in dit leven. Ja, ik van, ook. Van Sarah Neutkens. Groot avontuur. Wat ga je op de tegel schrijven, Sarah? Ik ga... hopelijk leesbaar. Want ik hou heel erg van aan elkaar schrijven. Mensen vinden dat altijd een doktershandschrift. Noemen ze dat tegenwoordig. Maar... Ja, ik zie die schriftjes. Zag ik daar net al voor me. Ja, dat is ook en dan alles aan elkaar schrijven. Alles aan elkaar. Geen mens die er een... Nee. Het wordt... alles proberen. Alles proberen. Alles proberen. Je twijfelde even, hè? Ja, ik twijfel of ik er gewoon alles proberen voor zou zetten. Maar nee, niet gewoon. Het woord alles proberen. Alles oproep proberen. Aan de luisteraar, alsjeblieft, alles proberen. Dankjewel, Sana. Zo dadelijk op deze zender 5 dagen. Waldy van Genen is met de bus in Zaandam deze week. Mooie avond en tot volgende week. Morgen Mangiare. Dank mevrouw Neutkens. Morgen is er Mangiare en maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1.